قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین، ان لوگوں نے، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، لنخرجنک، البتہ ہم ضرور نکالیں گے تجھ کو، یا شعیب، اے شعیب، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، معک، تیرے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی سے، او یا، لتعودن، البتہ تم ضرور لوٹ جاؤ گے، پلٹ آؤ گے، فی ملتنا، ہماری ملت میں، قالا، اس نے کہا، اولو کننا، کیا بھلا اگرچہ ہوں ہم، کارہین، ناپسند کرنے والے، قد افترینا، تحقیق گھڑ لیا ہم نے، اللہ اللہ پر، کذبن، جھوٹ، ان ادنا، اگر ہم پلٹیں، لوٹیں، فی ملتکم، تمہاری ملت میں، تمہارے دین میں، بعد اس، بات اس کے جب، نجان اللہ، نجات دی ہم کو اللہ نے، منہا، اس سے، وما یکون لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، ان نعود، کہ ہم لوٹ جائیں، فیہا، اس میں، الا، مگر، ان، یہ کہ، یشاء اللہ، چاہے اللہ، ربنا، جو رب ہے ہمارا، وسع، وسعت والا ہے، ربنا، ہمارا رب، کل شیء، ہر چیز پر، علما، علم کے اعتبار سے، اللہ، اللہ پر، توکلنا، توکل کیا ہم نے، ربنا افتح، اے ہمارے رب، فیصلہ کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، وبین قومنا، اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، وانت، اور تو، خیر الفاتحین، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، الذین کفروا من قومہ، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، لئن اتبعتم، البتہ اگر پیروی کی تم نے، شعیباً، شعیب کی، علیہ السلام، انکم، بے شک تم، اذن تب، لخاسرون البتہ خسارہ پانے والے ہو، فاخذتهم الرجفۃ پس پکڑ لیا ان کو ایک ہلانے والی آفت نے، فاصبحوا تو صبح کی انہوں نے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اندھے منہ، الذین کذبوا شعیبا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کألم گویا کہ نہ، یغنو وہ بسے تھے، فیہا اس میں، الذین وہ لوگ، کذبوا شعیبا جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کانو وہ تھے، ہم الخاسرین وہی خسارہ پانے والے، فتولا تو منہ موڑ گیا، انہم ان سے، وقالا اور کہا، یا قومی اے میری قوم، لقد ابلغتکم البتہ تحقیق میں نے پہنچا دیے تم کو، رسالاتی پیغامات، ربی اپنے رب کے، ونصحت لکم اور میں نے خیرخواہی کی تمہاری، فکیف تو کس طرح، آسا میں افسوس کروں، علی قوم ایک قوم پر، کافرین جو کافر ہے، وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے، فی قریت کسی بستی میں، من نبی کوئی نبی، الا مگر، اخذنا پکڑ لیا ہم نے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، بالبأسائی سات سختی کے، والدرائی اور تکلیف کے، لعلہم شاید کہ وہ، یدرعون وہ گڑگڑائیں، عاجزی کریں، ثم پھر، بدلنا بدل دیا ہم نے، مکان السیئتی بدحالی کی جگہ، الحسنتا خوشحالی کو، حتی یہاں تک کہ، عفو وہ بڑھ گئے، وقالو اور وہ کہنے لگے، قد مسا تحقیق پہنچی، آباءنا ہمارے باپ دادا کو، الضراء تکلیف، والسراء اور خوشی، فأخذناهم تو پکڑ لیا ہم نے ان کو، بغتتن اچانک، وہم اور وہ، لا یشعرون شعور نہ رکھتے تھے، ولو انا اور اگر بے شک، اہل القرا بستیوں والے، آمنو ایمان لاتے، واتقو اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا البتہ کھول دیتے ہم، علیہم ان پر، برکاتن برکتوں کو، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، ولیکن لیکن، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، فأخذناهم پس پکڑ لیا ہم نے ان کو، بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ، یکسبون کمائی کرتے، افأمنا کیا بھلا بے خوف ہو گئے، اہل القرا بستیوں والے، ان یأتیہم کہ آئے ان کے پاس، بأسنا عذاب ہمارا، بیاتن رات کو، وہم اور وہ، نائمون سو رہے ہوں، اوا امنا کیا بھلا بے خوف ہو گئے، اہل القرا بستیوں والے، ان یأتیہم کہ آئے ان کے پاس، بأسنا عذاب ہمارا، دہن چاشت کے وقت، وہم اور وہ، یلعبون کھیل رہے ہوں یعنی کام کاج کر رہے ہوں، افأمنوا کیا بھلا وہ بے خوف ہو گئے یا امن میں آ گئے، مکر اللہ اللہ کی چال سے، فلا یأمنوا پس نہیں امن میں آتے، مکر اللہ اللہ کی چال سے، الا القوم الخاسرون مگر نقصان اٹھانے والے لوگ، اولم یهد للذین کیا بھلا نہیں رہنمائی کی ان لوگوں کی، یرثون الارض جو وارث ہوئے زمین کے، من بعد اہلہا اس کے رہنے والوں کے بعد، ان کہ، لو اگر، نشاؤ ہم چاہتے، اسبناہم پکڑ لیتے ہم ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کے ساتھ، ونتبعو اور ہم مہر لگا دیتے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم پس وہ، لا یسمعون نہ سن سکتے، تلک القرا یہ بستیاں، نقصو ہم قصے بیان کر رہے ہیں. علیکا تجھ پر, من انبائہا اس کی خبروں میں سے, ولقد اور البتہ تحقیق, جاءتہم آئے ان کے پاس, رسولہم ان کے رسول, بالبیناتی سات کھلی نشانیوں کے, فما کانو پس نہ تھے وہ, لیؤمنو کہ وہ ایمان لاتے, بما بوجہ اس کے جو, کذبو انہوں نے جھٹلایا, من قبل اس سے پہلے, کذالک اسی طرح, یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ, علی قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر, وما وجدنا اور نہیں پایا ہم نے, لأکثرہم ان میں سے اکثر کے لیے, من عہد کوئی عہد, وَإِن وَجَدْنَا اور بے شک پایا ہم نے, اکثرہم ان میں سے اکثر کو, لفاسقین البتہ فاسق. ثم بعثنا من بعدهم موسى, پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو, بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ, الى فرعون وملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس, فظلموا بها تو انہوں نے ظلم کیا ان نشانیوں کے ساتھ, فانظر پس دیکھو, کیف کانا کس طرح ہوا, عاقبت المفسدین انجام فساد کرنے والوں کا. وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یا فرعون اے فرعون, انی رسول من رب العالمین, بے شک میں ایک رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے, حقیق لائق ہوں حقدار ہوں, الا اس بات کا, اللہ اکولا کہ میں نہ کہوں, اللہ ہی اللہ کے بارے میں, الا الحق مگر حق بات, قد جئتکم تحقیق میں لایا تمہارے پاس, ببینتن ایک روشن نشانی, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, فارسل پس بھیج دو, معیا میرے ساتھ, بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو. قالا اس نے کہا, ان کنت جئت بآیت اگر تو ایک نشانی لایا ہے, فأت بها تو لے آ اس کو, پیش کر اس کو, ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچوں میں سے, فألقا عصاہ پس اس نے ڈالا اپنا عصا, فإذا ہیا تو جب وہ, ثعبان مبین اجدہا تھا کھلم کھلا, ونزع اور اس نے باہر نکالا، یدہو اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ تو جب وہ، بَيْدَاءُ چمکدار تھا، سفید تھا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے، قال الملأ من قوم فرعون کہا سرداروں نے قوم فرعون میں سے، ان ھذا بے شک یہ، لساحر علیم البتہ جادوگر ہے، ماہر جاننے والا، یرید چاہتا ہے، ان یخرجکم کہ نکال دے تم کو، من اردکم تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون تو کیا کچھ تم حکم دیتے ہو، کیا کہتے ہو، قالو انہوں نے کہا، ارجح اس کو ڈھیل دے، انتظار میں رکھو، وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو بھی، وَأَرْسِلْ اور بھیج دو، فِي الْمَدَائِنِ شہروں میں، حاشرین ہرکارے اکٹھے کرنے والے، جمع کرنے والے، یَأْتُوكَ لے آئیں گے تیرے پاس، بکل ساحرن ہر جادوگر کو، علیم جاننے والے، وجاء السحرۃ اور آئے جادوگر، فرعون فرعون کے پاس، قالو کہنے لگے، ان لنا بے شک ہمارے لیے، لأجرن البتہ اجر ہوگا، ان کنا اگر ہوئے ہم، نحنو ہم، الغالبین غالب آنے والے، قالا فرعون نے کہا، نعم ہاں، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ البتہ مقرب لوگوں میں سے ہوگے، قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اِمَّا خواہ، ان کے، تلقیا تو ڈالے، وَإِمَّا اور خواہ، ان نکونا کہ ہم ہوں، نحن الملقین ہم ڈالنے والے، قالا کہا، القو پھینکو، فلما تو جب، القو انہوں نے پھینکا، سحرو انہوں نے مسحور کر دیا، آیون الناس لوگوں کی نگاہوں کو، وسترہبوہم اور خوف زدہ کر دیا ان کو، وجاؤ اور وہ لائے، بسحر عظیم بہت بڑا جادو، وأوحینا اور وحی کی ہم نے، الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان یہ کہ، القی پھینکو، عصا کا اپنا عصا، فإذا ہیا تو جب وہ، تلقف نگل رہا تھا. ما یافکون, جو وہ تہمت لگا رہے تھے یا جو وہ جھوٹ بنائے ہوئے تھے یا ڈھونگ رچائے ہوئے تھے. با محاورہ مانا, فوقع الحق, تو سچ ہو گیا, ثابت ہو گیا حق. وبطل, اور باطل ہو کر رہ گیا. ما کانوا یعملون, جو وہ عمل کر رہے تھے. فغلبوا, تو مغلوب ہوئے. ہنالک, اس جگہ. وانقلبوا, اور وہ لوٹے. صاغرین, ذلیل ہو کر. وألقیا, اور ڈالے گئے. السحرتو, جادوگر. ساجدین, سجدے میں. قالو, انہوں نے کہا. آمنا, ایمان لائے ہم. برب العالمین, رب العالمین پر. رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر. قال فرعون, فرعون نے کہا. آمنتم به, تم ایمان لائے اس پر. قبل ان آذن لکم, اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تم کو. ان نہذا, بے شک یہ. لمکرن, البتہ ایک چال ہے. مکر تم ہو, چال چلی تم نے اس کو. فی المدینتی, شہر میں. لتخرجو, تاکہ تم نکالو. منہا, اس سے. اہلہا, اس کے رہنے والوں کو. فسوفا, پس ان قریب. تعلمون, تم جان لو گے. لأقطعن, البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا. ایدیکم, ہاتھ تمہارے. وارجلکم, اور پاؤں تمہارے. من خلافن, خلاف سمت سے. ثم, پھر. لأصلبنکم, البتہ میں ضرور سولی پر چڑھاؤں گا تم کو. اجمعین, سب کے سب کو. قالو, انہوں نے کہا. انا, بے شک ہم. الی ربنا, اپنے رب کی طرف. منقلبون, لوٹنے والے ہیں. وما تنقمو, اور نہیں تم ناراض ہوتے. منا, ہم سے. الا, مگر. ان, یہ کہ. آمنا, ایمان لائے ہم. بآیات ربنا, اپنے رب کی نشانیوں پر. لما, جب. جاءتنا, وہ آئیں ہمارے پاس. ربنا, اے ہمارے رب. افرغ, ڈال دے. علینا, ہم پر. صبرن, صبر. وتوفنا, اور فوت کرنا ہم کو. مسلمین, مسلمان بنا کر. وقال الملو، اور کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، قوم فرعون میں سے، اتذر موسیٰ، کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو علیہ السلام، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ فساد پھیلائیں زمین میں، ویذرک، اور وہ چھوڑ دیں تجھ کو، وآلہتک، اور تیرے الہوں کو، قالا، کہا، سنقتلو، انقریب ہم قتل کر دیں گے، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ونستحیی، اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے، نساءہم، ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، فوقہم، ان کے اوپر، قاہرون، غالب ہیں۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہی، اپنی قوم سے، استعینوا باللہ، مدد چاہو اللہ سے، واصبروا، اور صبر کرو، ان الارض، بے شک زمین، للہ، اللہ کے لیے ہے، یورثھا، وارث بناتا ہے اس کا، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ، اور انجام، للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اوذینا، ہم اذیت دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے کہ، ان تأتینا، تو آیا ہمارے پاس، ومن بعد، اور اس کے بعد، ما جئتنا، تو آیا ہمارے پاس، قالا، اس نے جواب دیا، اسا، قریب ہے، ربکم، کہ رب تمہارا، ایہلکا، ہلاک کر دے، ادوکم، تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم، اور خلیفہ بنائے تم کو، فی الارض، زمین میں، فینظر، پھر وہ دیکھے، کیف تعملون، کس طرح تم عمل کرتے ہو، ولقد اخذنا، اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے، آل فرعون، فرعون کی آل کو، بالسنین، قحط کے ساتھ، ونقص، اور کمی، من الثمرات، پھلوں میں سے، لعلہم، شاید کہ وہ، یذکرون، نصیحت پکڑیں، فَإِذَا جَاءَتْهُمْ، پھر جب آئی ان کے پاس، الحسنتو، بھلائی، قالو، انہوں نے کہا، لنا هذه، یہ ہمارے لیے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچی ان کو، سَيِّئَةٌ، کوئی برائی، یَطَّيَّرُوا، انہوں نے فال بد لی، بری فال لی، بِمُوسَى، موسیٰ علیہ السلام سے، ومن معہ، اور جو آپ کے ساتھ تھے، الا، خبردار، انما، بے شک، طائرہم، ان کی فالبد، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، ولیکن، لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں، وقالو، اور انہوں نے کہا، مہما، جو بھی، تأتنا به، تو لائے ہمارے پاس اس کو، من آیتن، کوئی بھی نشانی، لتسحرنا بها، کہ تو مسحور کر دے ہم کو اس کے ساتھ، فما نحن لك، تو نہیں ہے ہم تیرے لیے، بمؤمنین، ایمان لانے والے، فارسلنا، تو بھیجا ہم نے، علیہم، ان پر، الطوفان، طوفان، والجرادا، اور ٹڈی دل، ٹڈیاں، والقملا، اور سرسریاں، جوئیں، والدفادع، اور مینڈک، والدما، اور خون، آیات مفصلات، کھلی نشانیاں، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانو، اور وہ تھے، قوم مجرمین، مجرم لوگ، ولما، اور جب، وقع، واقع ہوا، علیہم الرجز، ان پر عذاب، قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد، ساتھ اس کے جو اس نے عہد لیا، عندک، تیرے پاس، لئن، البتہ اگر، کشفتا، تو نے ٹال دیا، ہٹا دیا، انا، ہم سے، الرجز، عذاب، لنؤمنن لکا، البتہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تیرے لیے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور البتہ ہم ضرور بھیجیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو، فلما کشفنا، پھر جب ہٹا دیتے ہم، انہم الرجس، ان سے عذاب کو، الى اجل، ایک وقت مقرر تک، ہم بالغوہ، وہ پہنچنے والے تھے اس کو، اذا ہم، جب وہ، ینکثون، توڑنے لگتے تھے، فانتقمنا منہم، بس انتقام لیا ہم نے ان سے، فاغرقناہم، پھر غرق کر دیا ہم نے ان کو، فی الیم، میں، سمندر میں، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ انہوں نے، کذبوا بآیاتنا، جھٹلا دیا تھا ہماری آیات کو، وکانو، اور تھے وہ، انہا، ان سے، غافلین، غافل، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور وارث بنا دیا ہم نے قوم کو، الذین، ان لوگوں کا، کانو، تھے وہ، یستدعفون کمزور سمجھے جاتے، مشارق الارض و مغاربہا زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا، اللتی وہ زمین جو، بارکنا فیہا برکت دی تھی ہم نے اس میں، وتمت اور پوری ہو گئی، کلمت ربے کا تیرے رب کی بات، الحسنہ بھلائی والی، اللہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، بما صبرو بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، ودمرنا اور برباد کر دیا ہم نے، ما کانا جو تھا، یسنعو فرعون کیا کرتا فرعون، بناتا فرعون، وقومہ اور اس کی قوم، وما کانو اور جو کچھ کے تھے وہ، یارشون چھتوں پہ چڑھاتے، وجاوزنا اور گزار دیا ہم نے، ببنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، البحر سمندر سے، فأتوا تو وہ آئے، علی قوم ایک قوم پر، یعکفونا وہ جمے بیٹھے تھے، علی اصنام بتوں پر، لہم اپنے، قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اجعل لنا آلہن بنا ہمارے لیے کچھ الہ، کما لہم آلہا جیسا کہ ان لوگوں کے لیے ہیں الہ، قالا کہا، انکم بے شک تم، قوم ایک قوم ہو، تجہلون تم جہالت برت رہی ہو، ان ہاؤلائے بے شک یہ لوگ، متبرن برباد ہونے والے ہیں، ما ہم فیہ جس چیز میں یہ مبتلا ہیں، وباطلن اور باطل ہے، ما کانوا یعملون جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، قالا کہا، اغیر اللہ ہی کیا اللہ کے سوا، ابغیکم میں تلاش کروں تم کو یعنی تمہارے لیے، الہن کوئی الہ، وہوا حالانکہ اس نے، فضلکم فضیلت بخشی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ اور جب نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون آل فرعون سے، يَسُومُونَكُمْ وہ چکھاتے تھے تم کو، سوء العذاب برا عذاب، يقتلونا قتل کر دیتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیونا اور زندہ چھوڑ دیتے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں، بلاءٌ آزمائش تھی، مِن ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، وواعدنا اور وعدہ دیا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، ثلاثین 30، لیلتن رات کا یا راتوں کا، واتممناہا اور ہم نے پورا کیا اس کو، بعشرن 7-10 کے، یعنی 30 اور 10، فتم تو پورا ہوا، میقات وعدہ مقرر وقت، ربی ہی اس کے رب کا، 40 لیلتن 40 راتوں کا، اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن کی ہو گئی. وقالا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأخی ہی اپنے بھائی سے، ہارون سے، اخلفنی جانشینی کرنا میری، فی قومی میری قوم میں، واصلح اور اصلاح کرنا، ولا تتبع اور نہ پیروی کرنا، سبیل المفسدین فساد کرنے والوں کے راستے کی. ولما اور جب، جا آئے موسیٰ علیہ السلام، لمیقاتنا ہمارے مقرر وقت پر، وکلمہو اور کلام کیا اس سے، ربہو اس کے رب نے، قالا بولے، التجا کی، رب اے میرے رب، ارنی دکھا مجھ کو، انظر الیکا میں تجھ کو دیکھوں، قالا فرمایا، لم ترانی ہرگز نہ تو دیکھ سکے گا مجھ کو، ولیکن لیکن، انظر دیکھو، الالجبلی پہاڑ کی طرف، فان استقر پھر اگر قائم رہے، مکانہ اپنی جگہ پر، فسوف تو انقریب، ترانی تم دیکھ لوگے مجھ کو، فلما تو جب، تجلا تجلی کی، ربہ اس کے رب نے، للجبلی پہاڑ کے لیے، جعلہ کر دیا اس کو، دکا ریزہ ریزہ، وخر اور گر پڑے، موسیٰ علیہ السلام، سائقا بے ہوش ہو کر، فلما پھر جب، افاق ہوش میں آئے، قالا عرض کی، سبحانکا پاک ہے تو، تبت الیکا میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، وانا اور میں، اول المؤمنین ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں. قالا کہا، فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی بے شک میں نے، استفیتو کا چن لیا میں نے تجھ کو، الناسی لوگوں پر، برسالاتی اپنے پیغامات کے ساتھ، و بکلامی اور اپنے کلام کے ساتھ، فخذ پس لے لو، ما جو، آتیتک میں نے دیا تجھ کو، وکن اور ہو جا، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے، وکتبنا له اور لکھا ہم نے اس کے لیے، فی الالواح تختیوں میں، من کل شیء ہر چیز میں سے، موعظتن نصیحت، وتفصیلن اور تفصیل، لکل شیء ہر چیز کے لیے یا ہر چیز کی تفصیل، فخذھا پس پکڑ لو اس کو، بقوتن مضبوطی سے، وامر اور حکم دو، قومک اپنی قوم کو، یأخذو وہ لے لیں، بأحسنہا اس کے سب سے اچھے حصے کو، اس کے عمدہ حصے کو، سأریکم عنقریب میں دکھاؤں گا تم کو، دار الفاسقین فاسقوں کا گھر، سأصرف عنقریب میں پھیر دوں گا، ان آیاتی اپنی نشانیوں سے، الذین ان لوگوں کو، یتکبرون جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق نہ حق، وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں، كُلَّ آیَةٍ ہر نشانی، لا يؤمنوا بها نہیں وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے، وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں، سبیل الرشد ہدایت کا راستہ، لا يتخذوه نہیں بنائیں گے اس کو، سبیلا راستہ، وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں، سبیل الغی گمراہی کا راستہ، یتخذوه وہ بنا لیں گے اس کو، سبیلا راستہ، ذالک یہ، بانہم بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے، کذبو جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، وکانو اور تھے وہ، انہا ان سے، غافلین غافل بے پرواہ، والذین اور وہ لوگ، کذبو جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، ولقاء الآخرۃ اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالهم ان کے اعمال، هل یجزون کیا وہ جزا پا سکتے ہیں؟ الا سوائے اس کے، ما کانو یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے رہے، متخذا، اور بنا لیا، قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہی، اس کے بعد، من حلیہم، اپنے زیورات میں سے، اجلن، ایک بچھڑا، جسدن، ایک جسم، ایک پتلا، لہو خوار، اس کی آواز تھی یا جس کی آواز بھی تھی، الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انہو، کہ بے شک وہ، لا یکلمہم، نہیں وہ کلام کرتا ان سے، ولا یہدیہم، اور نہیں رہنمائی کرتا ان کی، سبیلا، راستے کی طرف، اتخذوہ، انہوں نے بنا لیا اس کو، وکانو، اور تھے وہ، ظالمین، ظالم، ولما، اور جب، سقطا، وہ گرائے گئے، فی ایدیہم، اپنے ہاتھوں میں، ورعو، اور انہوں نے دیکھا، انہم، کہ بے شک وہ، قد دلو، تحقیق بھٹک گئے، قالو، کہنے لگے، لئن لم، البتہ اگر نہیں، یرحمنا، رحم کیا ہم پر، ربنا، ہمارے رب نے، ویغفر لنا، اور بخشش فرمائی ہماری، لنکونن، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے، ولما، اور جب، رجع موسیٰ، پلٹے موسیٰ علیہ السلام، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبانا، بہت غصے میں، اسفا، افسوس کرتے ہوئے، قالا، بولے، بئسما، کتنا برا ہے، خلفتمونی، جو تم نے جانشینی کی میری، من بعدی، میرے بعد، اعجلتم، کیا جلدی کی تم نے، امر ربکم، اپنے رب کے حکم کی، والق الالواح، اور پھینک دی تختیاں، واخذ براس اخیہ، اور پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا، یجرہ الیہ، وہ کھینچتا تھا اس کو اپنی طرف، قالا، کہا، ابن امہ، اے ماں کے بیٹے، ان القوم، بے شک قوم نے، لوگوں نے، استدعفونی، کمزور سمجھا مجھ کو، وکادو، اور قریب تھا کہ، یقتلوننی، وہ قتل کر دیتے مجھ کو، فلا تشمت، پس نہ تو خوش کر، بی مجھ پر، الاعداء دشمنوں کو، ولا تجعلنی اور نہ ڈال مجھ کو یا نہ شامل کر مجھ کو، مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ، قالا کہا رب اغفر لی اے میرے رب بخش دے مجھ کو، ولی اخی اور میرے بھائی کو، وادخلنا اور داخل کر دے ہم کو، فی رحمتک اپنی رحمت میں، فانت اور تو ارحم الراحمین سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، ان الذین اتخذوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا، العجلا بچھڑے کو یعنی معبود بریکٹ میں، سینالہم ان قریب پہنچے گا ان کو یا پا لے گا انہیں، غضب غصہ، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وذلت اور رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وکذالک اور اسی طرح، نجز المفترین ہم بدلہ دیتے ہیں چھوٹ باندھنے والوں کو، والذین اور وہ لوگ، عمل السیئات جنہوں نے عمل کیے برے، ثم تابو پھر توبہ کر لی، من بعدہا اس کے بعد، وآمنوا اور ایمان لائے، ان ربک بے شک تیرا رب، من بعدہا اس کے بعد، لغفور الرحیم البتہ غفور الرحیم ہے، ولما اور جب، سکتا چپ ہوا ٹھنڈا ہوا، ان موسی الغضب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، اخذ الالواح پکڑ لیں تختیاں، وفی نسختہا اور اس کی تحریر میں، ان کے مضامین میں، ہدن ہدایت تھی، ورحمت اور رحمت، للذین ان لوگوں کے لیے، ہم وہ، لربہم اپنے رب سے، یرہبون وہ ڈرتے ہیں، واختارا اور چن لیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے، قومہ اپنی قوم سے، سبعین رجلن 70 لوگوں کو، لمیقاتنا ہماری ملاقات کے لیے، فلما تو جب، اخذتہم الرجفتو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، قالا عرض کی ربی اے میرے رب، لو شئتا اگر تو چاہتا، اہلکتہم ہلاک کر دیتا تو ان کو، من قبلو اس سے پہلے، وایایا اور مجھ کو بھی، اتہلکنا کیا تو ہلاک کرتا ہے ہم کو، بما بوجہ اس کے جو فعل السفہاء کیا کچھ بے وقوفوں نے منا ہم میں سے انہیا نہیں وہ الا مگر فتنتک آزمائش تیری یعنی تیری طرف سے تدل بہا تو بھٹکاتا ہے اس کے ساتھ منتشا جس کو تو چاہتا ہے وتہدی اور تو ہدایت دیتا ہے منتشا جس کو تو چاہتا ہے انتا تو ہی ولینا دوست ہے ہمارا سرپرست ہے ہمارا فاغفر لنا پس بخش دے ہم کو ورحمنا اور رحم فرما ہم پر وانتا اور تو خیر الغافرین سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے وَاكْتُبْ لَنَا اور لکھ دے ہمارے لیے فِي هَذِهِ الدُّنْيَا اس دنیا میں حَسَنَةً بھلائی وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں اِنَّا بے شک ہم نے ہدنا توبہ کی ہم نے الیکا تیری طرف قالا فرمایا عذابی میرا عذاب اصیب بہی میں پہنچاؤں گا اس کو من اشاء جس کو میں چاہوں گا ورحمتی اور میری رحمت وسعت چھائی ہوئی ہے کل شیئن ہر چیز پر فسأكتبها پس ان قریب میں لکھ لوں گا اس کو للذین ان لوگوں کے لیے یتقونا جو تقوی اختیار کرتے ہیں ویؤتون الزکاۃ اور زکات دیتے ہیں والذین اور وہ لوگ ہم بآیاتنا یؤمنون وہ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں الذین وہ لوگ یتبعون جو پیروی کرتے ہیں الرسول النبی رسول نبی کی الامی امی کی الذی وہ جو یجدونہ وہ پاتے ہیں اس کو مکتوباً لکھا ہوا اندہم ان کے پاس التوراتی تورات میں والانجیل اور انجیل میں یأمرہم وہ حکم دیتا ہے ان کو بالمعروفی نیکی کا وینہاہم اور روکتا ہے ان کو عن المنکر منکر سے برائی سے ویحلو اور حلال کرتا ہے لہم ان کے لیے الطیباتی پاکیزہ چیزیں ویحرمو اور حرام کرتا ہے علیہم ان پر، الخبائث ناپاک چیزیں، ویدعو عنہم اور اتار کر رکھتا ہے ان سے، اسرہم ان کے بوجھ، والاغلال اور طوق یا بیڑیاں، اللتی وہ جو، کانت تھیں، علیہم ان پر، فالذین تو وہ لوگ، آمنوا بہ جو ایمان لائے آپ پر، وعزروہ اور انہوں نے قوت دی آپ کو، ونصروہ اور مدد کی آپ کی، واتبعوا النور اور انہوں نے پیروی کی اس روشنی کی یا نور کی، الذی وہ جو، انزل اتارا گیا، معہ آپ کے ساتھ، اولئک یہی لوگ، ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں. قل کہہ دیجئے، یا ایہا الناس اے لوگو، انی بے شک میں، رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعا سب کے سب، یعنی سب کے سب کی طرف، الذی وہ ذات، لہو جس کے لیے ہے، ملک السماوات والارض آسمان و زمین کی بادشاہت، لا الہ الا ہوا نہیں کوئی الہ مگر وہی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، فآمنوا بس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، النبی الامی نبی امی پر، الذی وہ جو، یؤمنو ایمان لاتا ہے، باللہ اللہ پر، وکلماتہ اور اس کے کلمات پر، واتبعوہ اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تاکہ تم، تہتدون ہدایت پا جاؤ، ومن قوم موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، امتن گروہ تھا، یہدونا جو ہدایت کرتا تھا، رہنمائی کرتا تھا، بالحق حق کے ساتھ، وبہی اور اسی کے ساتھ، یعدلون وہ انصاف کرتا، وقطعناہم اور تقسیم کر دیا تھا ہم نے ان کو، اثنتی عشرت اسباطن 12 قبیلوں میں، امما گروہ بنا کر، واوحینا اور وحی کی ہم نے، الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اذ استسقاہ جب پانی مانگا تھا اس سے، قومہ اس کی قوم نے، اندرب کمار، بعصا کا اپنا عصا، الحجر پتھر پر، ہم بجست پس پھوٹ نکلے، منہ اس سے، اثنتا عشرتا، بارہ، اینا، چشمے، قد، تحقیق، علما، جان لیا، کل اناسن، ہر شخص نے، مشربہم، گھاٹ اپنا، وظللنا، اور سایہ کیا ہم نے، علیہم، ان پر، الغمامہ، بادلوں کا، وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے، اتارا ہم نے، علیہم، ان پر، المنا، من، والسلوى، اور سلوى، کلو، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما، جو، رزقناکم، رزق دی ہم نے تم کو، وما، اور نہیں، ظلمونا، انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن، لیکن، کانو، تھے وہ، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے، وَإِذْ، اور جب، قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا گیا، اسکنو، بس جاؤ، رہ جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، وَكُلُو، اور کھاؤ، مِنْهَا، اس میں سے، حَيْسُ، جہاں سے، شئتم، چاہو تم، وقولو، اور کہو، حتتن، حتتن، وادخلوا الباب، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطیئاتکم، تمہاری خطاؤں کو، سنزیدو، انقریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو، فبدل الذین، پس بدل دیا ان لوگوں نے، ظلمو، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، قولاً، بات کو، غیر الذی، سوائے اس کے جو، قیل لہم، کہی گئی تھی ان کو، فارسلنا، تو بھیجا ہم نے، علیہم، ان پر، رجزن، عذاب، من السمائی، آسمان سے، بما کانو، بوجہ اس کے جو تھے وہ، یظلمون، ظلم کرتے، وسألہم، اور پوچھو ان سے، عن القرية، اس بستی کے بارے میں، التی، وہ جو، کانت، تھی، حاضرہ، کنارے، روبرو، البحر، سمندر کے، از، جب، یعدونا، وہ زیادتی کرتے تھے، فی السبت، سبت میں، از، جب، تأتیہم، آتی تھی ان کے پاس، حیتانہم، ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعن ظاہر ہو کر، ویوما اور جس دن، لا یثبتونا ہفتہ نہ ہوتا، لا تأتیہم نہیں آتی تھی ان کے پاس، کذالک اسی طرح، نبلوہم ہم آزمائش میں ڈال رہے تھے ان کو، بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ، یفسخون وہ نافرمانی کرتے، وَإِذْ قَالَتْ اور جب کہا، امتن ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، لما کیوں، تعیزونا تم نصیحت کرتے ہو، قومن ایک گروہ کو، اللہ مہلکہم اللہ ہلاک کرنے والا ہے ان کو، او یا معذبہم عذاب دینے والا ہے ان کو، عذابا شدیدا سخت عذاب، قالو انہوں نے کہا، معذرتن معذرت پیش کرنے کے لیے، الی ربکم تمہارے رب کی طرف، ولعلہم اور شاید کہ وہ، یتخون تقوی اختیار کریں، فلما پھر جب، نسو وہ بھول گئے، ما ذکرو بھی جو وہ یاد دہانی کرائے گئے تھے، انجینا بچا لیا ہم نے، الذین ان لوگوں کو، ینہونا جو روکتے تھے، ان السوء برائی سے، واخذنا الذین اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب سات عذاب کے، بئیس شدید، بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے، فلما پھر جب، عطو انہوں نے سرکشی کی، اما اس سے جو، نہو وہ روکے گئے تھے، انہو اس سے، قلنا لہم کہا ہم نے ان کو، کونو ہو جاؤ، قردتن بندر، خاسئین ذلیل خوار، واستأذن اور جب خبر دی، ربو کا تیرے رب نے، لیبعثن البتہ ضرور بھیجے گا، علیہم ان پر، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک، من یسومہم جو چکھائے گا ان کو، سوء العذاب برا عذاب، ان ربک بے شک تیرا رب، لسریع العقاب البتہ جلد دینے والا ہے سزا، وانہ اور بے شک وہ، لغفور الرحیم البتہ غفور الرحیم ہے. وقطعناہم, اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو, فی الارض, زمین میں, امما, جماعتوں کی شکل میں, منہم, ان میں سے, الصالحون, کچھ نیک ہیں, ومنہم, اور ان میں سے, دون ذالک, اس کے علاوہ ہیں, وبلوناہم, اور آزمایا ہم نے ان کو, بالحسناتی, سات اچھائیوں کے, سات اچھے حالات کے, والسیئاتی, اور برے حالات کے, لعلہم, شاید کہ وہ, یرجعون, لوٹ آئیں, فخلفا, تو پیچھے آئے, من بعدہم, ان کے بعد, خلفن, نا اہل وارث, ورث الکتاب, جو وارث ہوئے کتاب کے, یأخذون, وہ لے لیتے ہیں, عرض, مال, ھذا الادنى, اس حقیر دنیا کے, ویقولون, اور وہ کہتے ہیں, سیغفر لنا, ان قریب بخش دیا جائے گا ہم کو, وَإِن يَأْتِهِمْ, اور اگر آئے ان کے پاس, عَرَدٌ, مال, مِثْلُهُ, اسی کی مانند, يَأْخُذُوهُ, وہ لے لیں گے اس کو, اَلَمْ, کیا نہیں, يُؤْخَذْ, لیا گیا, علیہم, ان سے, میثاق الکتاب, پکا عہد کتاب میں, اللہ یقولو, کہ وہ نہ کہیں, علی اللہ, اللہ کے بارے میں, الا الحق, سوائے حق کے, ودرسو, اور انہوں نے پڑھا, ما فیہ, جو اس میں ہے, والدار الآخرۃ, اور آخرت کا گھر, خیر للذین, بہتر ہے ان لوگوں کے لیے, یتقون, جو تقوی اختیار کرتے ہیں, افلا تعقلون, کیا بھلا نہیں تم عقل رکھتے ہو, والذین, اور وہ لوگ, یمسکون بالکتاب, جو پکڑ کر رکھتے ہیں کتاب کو, واقاموا الصلاۃ, اور قائم کرتے ہیں نماز, انا, بے شک ہم, لا نضیع, ہم نہیں ضائع کرتے, اجر المصلحین, اجر اصلاح کرنے والوں کا, وَإِذْ نَطَقْنَا, اور جب ہم نے اٹھایا, الجبل, پہاڑ کو, فوقہم, ان کے اوپر, کَأَنَّهُ, گویا کہ وہ, ظُلَّتٌ, ایک سائبان ہے, وظنوا, اور انہوں نے سمجھ لیا, انہو, کہ بے شک وہ, واقع, گرنے والا ہے, بہم, ان پر, خزو, پکڑو, ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو، بقوتن، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، متقی بن جاؤ، وَإِذْ، اور جب، اخذا، نکالا، ربکا، تیرے رب نے، من بنی آدم، بنی آدم کو، من ظہورہم، ان کی پیٹھوں سے، ذریتہم، ان کی اولادوں کو، وَأَشْهَدَهُمْ، اور ان کو گواہ بنایا، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کے نفسوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا، انہوں نے کہا، بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم نے گواہی دی، ان کہ تقولو، تم کہو گے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، انا کننا، بے شک تھے ہم، انہازا، اس سے، غافلین، غافل، او تقولو، یا تم کہو گے، انما، بے شک، اشرکا، شرک کیا تھا، آباؤنا، ہمارے آباؤ اجداد نے، من قبلو، اس سے پہلے، فَكُنَّا، اور تھے ہم، ذُرِّيَّةً، اولاد، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد، اَفَتُحْلِكُنَا، کیا پھر تو ہلاک کرے گا ہم کو، بِمَا، بوجہ اس کے جو، فَعَلَا، کیا، المبتلون، باطل پرستوں نے، غلط کار لوگوں نے، وکذالک، اور اسی طرح، نفصل الآیات، ہم واضح طور پر پیش کرتے ہیں آیات، ولعلہم، اور شاید کہ وہ، یرجعون، پلٹ آئیں، وَتْلُو، اور پڑھ سنا، عَلَيْهِمْ، ان پر، نَبَأَ، خبر، الَّذِي، اس شخص کی، آتَيْنَاهُ، دی ہم نے اس کو، آیاتنا، اپنی آیات، فَنْسَلَخَ، پس چھوڑ نکلا، الگ ہو گیا، منہا، ان سے، فَأَتْبَعَهُ، پس پیچھے لگ گیا اس کے، الشَّيْطَانُ، شیطان، فَكَانَ، تو ہو گیا، مِنَ الْغَاوِينَ، گمراہوں میں سے، وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر چاہتے ہم، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، البتہ ہم اٹھاتے اس کو، بلند کرتے اس کو، بِهَا، ساتھ ان کے، وَلَاكِنَّهُ لیکن وہ اخلدا جھک گیا الی الارض زمین کی طرف واتبع اور اس نے پیروی کی ہواہو اپنی خواہشات کی فمثلہ تو مثال اس کی کمثل الکلب مانند مثال کتے کے ہے ان تحمل علیہ اگر تو حملہ کرے اس پر یلحس تو زبان باہر نکالتا ہے او تترک ہو یا تو چھوڑ دے اس کو یلحس زبان باہر نکالتا ہے ہانپتا ہے ذالکا یہ مثل القوم مثال ہے اس قوم کی الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو فقصص القصص پس بیان کرو حکایات لعلہم شاید کہ وہ یتفکرون غور و فکر کریں ساء بڑی ہی بری ہے مثلا مثال القوم اس قوم کی الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو وانفسہم اور اپنے نفسوں پر کانو تھے وہ یظلمون ظلم کرتے من یہد اللہ جسے ہدایت بخشے اللہ فہو المہتدی پس وہی ہدایت پانے والا ہے ومن یدلل اور جس کو بھٹکا دے فاولائک پس یہی لوگ ہم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے ہیں ولقد اور البتہ تحقیق ذرعنا پیدا کیا ہم نے لجہنم جہنم کے لیے کثیرن بہت سے من الجن جنوں میں سے والانس اور انسانوں میں سے لہم ان کے لیے قلوب دل ہیں لا یفقہون نہیں سمجھتے بہا ساتھ ان کے ولہم اور ان کے لیے آیونن آنکھیں ہیں لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے بہا ساتھ ان کے ولہم اور ان کے لیے آذانن کان ہیں لا یسمعون بہا نہیں سنتے ساتھ ان کے اولئک یہی لوگ کل انعام مویشیوں کی طرح ہیں بل ہم بلکہ وہ ادل زیادہ گمراہ ہیں. اولئک یہی لوگ, ہم الغافلون وہ غافل ہیں. وللہ الاسماء الحسنى اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. فادعوه بها پس پکارو اس کو ان کے ساتھ. وذروا اور چھوڑ دو, الذین ان لوگوں کو, یلحدون جو غلط نسبت کرتے ہیں, حق سے پھر جاتے ہیں, حد سے گزر جاتے ہیں. فی اسمائہ اس کے ناموں میں. سیجزون ان قریب جزا دیے جائیں گے. ما کانو جو تھے وہ, یعملون عمل کرتے. وممن اور اس میں سے جو, خلقنا پیدا کیے ہم نے, امتن ایک گروہ ہے, یہدونا جو رہنمائی کرتے ہیں, بالحق کی حق کے ساتھ, وبہی اور ساتھ اس کے, یا دلون وہ انصاف کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ, کذبو جنہوں نے جھٹلایا, بآیاتنا ہماری آیات کو, سنستدرجہم انقریب ہم بتدریج لے جائیں گے ان کو, من حیث جہاں سے, لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے, وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں مہلت دے رہا ہوں ان کو, ڈھیل دے رہا ہوں ان کو, اِنَّ قَيْدِي مَتِين بے شک میری چال بہت پکی ہے, مضبوط ہے. اولم کیا بھلا نہیں, یتفکروا انہوں نے غور و فکر کیا, ما بصاحبہم نہیں ان کے ساتھی کو, من جنہ کوئی جنون, ان ہوا نہیں وہ, الا مگر, نذیر مبین ڈرانے والا ہے, کھلم کھلا. اولم ینظرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں, فی ملکوت السماوات آسمانوں کے انتظام میں, والارض اور زمین کے, وما اور جو, خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے, من شیئ کسی بھی چیز کو, وان اور یہ کہ, عسى امید ہے, ان یکونا کہ ہو, قد اقتربا تحقیق قریب آ گئی, اجلہم ان کی مدت, فبأی حدیث تو ساتھ کس بات کے, بعدہ اس کے بعد, یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے. من یضلل اللہ، جس کو بھٹکا دیتا ہے اللہ، فلا ہادی لہ، بس نہیں کوئی ہدایت دینے والا اس کو. ویذرہم، اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ سرگرداں پھرتے ہیں، وہ حیران پھرتے ہیں. یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایانا، کب ہے، مرساہا، ٹھہرنا اس کا. قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، علمہا، علم اس کا، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا، نہ ظاہر کرے گا اس کو، لوقتہا، اس کے وقت پر، اللہو، مگر وہی، ثقلت، بھاری ہے، فی السماواتی، آسمانوں میں، والارضی، اور زمین میں، لا تأتیکم، نہیں آئے گی تمہارے پاس، الا، مگر، بختتن، اچانک، یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے، کأنک، گویا کہ آپ، حفی، باخبر ہیں، انہا، اس سے. قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، علمہا، علم اس کا، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، ولیکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں. قل، کہہ دیجئے، لا املک، میں نہیں مالک، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، نفعا، کسی نفع کا، ولا ضرا، اور نہ نقصان کا، الا، مگر، ما شاء اللہ، جو چاہے اللہ، ولو کنت، اور اگر ہوتا میں، عالم الغیب، جانتا غیب کو، لستکثرت، البتہ میں جمع کر لیتا یا کثرت سے حاصل کر لیتا، من الخیری، بھلائی میں سے، وما مسنی السوء، اور نہ چھوتی مجھ کو کوئی تکلیف، ان انا، نہیں میں، الا، مگر، نذیر، ڈرانے والا، وبشیر، اور خوشخبری دینے والا، لقوم، اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتی ہو. هو الذي، وہ اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدتن، ایک جان سے، وجعلا، اور بنایا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، لیسکنا، تاکہ سکون حاصل کرے، الیہا، اس سے، اس کے پاس، فلما، پھر جب، تغشاہا، اس نے ڈھانپ لیا اس کو، حملت، اس نے اٹھایا، حملن، بوجھ، خفیفن، ہلکا، فمرت، پس چلی، بہی، ساتھ اس کے، فلما، پھر جب، اسقلت، وہ بوجھل ہو گئی، دعو اللہ، دونوں نے پکارا اللہ کو، ربہما، جو رب ہے ان دونوں کا، لئن، البتہ اگر، آتیتنا، دیا تو نے ہم کو، صالحن، صحیح سلامت، صحیح اعضاء والا، بچہ بریکٹ میں لکھ لیں، لنکونن، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے، فلما، تو جب، آتاہما، اس نے دیا ان دونوں کو، صالحن، صحیح سلامت، جعلا، ان دونوں نے بنا لیے، لہو، اس کے لیے، شرکاء، شریک، فیما، اس میں جو، آتاہما، اس نے دیا ان کو، فتعال اللہ، پس بلند ہے اللہ، اما، اس سے جو، یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ایشرکون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، مالا، جو نہیں، یخلقو، پیدا کرتا، شیئن، کچھ بھی، وہم، اور وہ، یخلقون، پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یستطیعون، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے، لہم، ان کے لیے، نصرن، مدد کی، ولا، اور نہ، انفسہم، اپنے نفسوں کی، ینصرون، وہ مدد کرتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم پکارو ان کو، إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری، سواؤن، برابر ہے، علیکم، تم پر، ادعوتموہم، خواہ تم پکارو ان کو، ام یا، انتم، تم، سامتون، چپ رہو، ان الذین، بے شک وہ ہستیاں، تدعونا، جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، عبادن، بندے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح کے، فدعوہم، پس پکارو ان کو، فلیستجیبو، پس چاہیے کہ وہ جواب دیں، لکم، تم کو، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، الہم، کیا ان کے لیے، ارجلن، پاؤں ہیں، یمشونا، کہ وہ چلتے ہیں، بہا، ساتھ ان کے، ام لہم، یا ان کے لیے، ای دن، ہاتھ ہیں، یبتشونا، کہ وہ پکڑتے ہوں، بہا، ساتھ ان کے، ام لہم، یا ان کے لیے، آیونن، آنکھیں ہیں، یبصرونا، وہ دیکھتے ہوں، بہا، ساتھ ان کے، ام لہم، یا ان کے لیے، آذانن، کان ہیں، یسمعونا، وہ سنتے ہوں، بہا، ساتھ ان کے، قل ادعو، کہیے کہ پکارو، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، ثم، پھر، کیدونی، چال چلو میرے خلاف، فلا، پسنا، تنظرونی، تم مہلت دو مجھ کو، انا، بے شک، ولی اللہ، میرا مددگار اللہ ہے، الذی، جس نے، نزل الکتاب، اتاری ہے کتاب، وہوا، اور وہی، یتولا، دوست رکھتا ہے، الصالحین، نیک لوگوں کو، والذین، اور وہ لوگ، تدعون، تم پکارتے ہو، جن کو، من دونہ، اس کے سوا، لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصرکم، تمہاری مدد کی، ولا، اور نہ، انفسہم، اپنی نفسوں کی، ینصرون، وہ مدد کرتے ہیں، وَإِن، اور اگر، تدعوہم، تم پکارو ان کو، الی الہدا، ہدایت کی طرف، لا یسمعو، وہ نہیں سنیں گے، وتراہم، اور تم دیکھو گے ان کو، ینظرونا، کہ وہ دیکھ رہے ہیں، الیکا، آپ کی طرف، وہم، اور وہ، لا یبصرون، نہیں دیکھتے، خذ العفو، پکڑو درگزر کو، وامر، اور حکم دو، بالعرف، نیکی کا، وعارض اور اعراض برتو، عن الجاہلین جاہلوں سے، وَإِمَّا اور اگر، يَنْزَغَنَّكَ وَسْوَسَ آئے تجھ کو، مِنَ الشَّيْطَانِ شیطان کی طرف سے، نَزْغٌ کوئی وسوسہ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ پس پناہ طلب کرو اللہ کی، اِنَّهُ بے شک وہ، سمیع علیم سننے والا ہے جاننے والا ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا جب، مسہم چھو جاتا ہے ان کو، طائف کوئی خیال، من الشیطان شیطان کی طرف سے، تذکرو تو وہ نصیحت پکڑتے ہیں، فإذا هم پھر جب وہ، مبصرون دیکھنے والے ہیں، وإخوانهم اور ان کے بھائی، یمدونہم کھینچتے ہیں ان کو، فی الغی گمراہی میں، ثم پھر، لا یقصرون نہیں وہ کمی کرتے، وإذا اور جب، لم تأتهم نہیں لائے تم ان کے پاس، بآیت کوئی نشانی، قالو کہتے ہیں، لو لجتبیتہا کیوں نہ تو نے چن لیا اس کو، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، اتبعو میں پیروی کرتا ہوں، ما جو، یوحا وحی کیا جاتا ہے، الیہ میری طرف، مر ربی میرے رب کی طرف سے، ہذا یہ، بصائر کھلی دلیلیں ہیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمت اور رحمت، لقوم ایک قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتی ہو، وَإِذَا اور جب، قُرِئَ پڑھا جائے، الْقُرْآنُ قرآن، فَاسْتَمِعُوا پس غور سے سنو، لَهُ اس کو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لعلکم تاکہ تم، ترحمون تم رحم کیے جاؤ، وذکر اور ذکر کیجئے، ربکا اپنے رب کا، فی نفسکا اپنے دل میں، تضرعاً عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً اور خوف کے ساتھ، ودون الجہری اور بغیر اونچی من القول آواز میں سے، یعنی ہلکی آواز کے ساتھ، بالغدو صبح کے وقت، والآصال اور شام کے وقت، ولا تکن اور نہ ہو آپ، من الغافلین ان میں سے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یا بے پرواہ لوگوں میں سے، ان الذین بے شک وہ ہستیاں، عند ربک جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتی، ان عبادتی ہی اس کی عبادت سے، ویسبحونہ اور وہ تسبیح کرتی ہیں اس کی، ولہو یسجدون اور اسی کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں. بے ساتھ اسم نام اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے. یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال انفال کے بارے میں، غنیمتوں کے بارے میں، قل الانفال کہہ دیجئے غنیمتیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، واصلحوا اور اصلاح کرو، ذات بینکم آپس میں، مراد ہے آپس کے تعلقات درست رکھو، واطیعوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے، انما المؤمنون بے شک مومن، الذین وہ لوگ ہیں، اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم دل ان کے، واذا اور جب، تلیت پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیات، زادتہم وہ بڑھا دیتی ہیں ان کو، ایمانن ایمان میں، وعلی ربہم اور اپنے رب پر، یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ جو قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اولائک، یہی لوگ، ہم المؤمنون، وہ مومن ہیں، حقا، سچے، لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرت، اور بخشش، ورزق کریم، اور عزت والا رزق، کما، جیسا کہ، اخرجہ کا، نکالا تجھ کو، ربو کا، تیرے رب نے، من بیت کا، تیرے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّا، اور بے شک، فریقاً، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، لکارہون، البتہ ناپسند کرنے والا تھا، یجادلون کا، وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے، فی الحق کی، حق کے بارے میں، بعدما، بعد اس کے جو، تبینا، واضح ہو گیا، کانما، گویا کہ، یساقونا، وہ ہانکے جا رہے تھے، الی الموت، موت کی طرف، وہم، اور وہ، ینظرون، دیکھ رہے تھے، وَإِذْ، اور جب، یعدکم اللہ، وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ، احد الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک کا، انہا، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے ہے، وتودونا، اور تم چاہتے تھے، انا، بے شک، غیرا، بغیر، ذات الشوکتی، ہتھیار والے، تکون لکم، ہوں تمہارے لیے، ویرید اللہ، اور چاہتا ہے اللہ، ان یحق الحق، کہ حق کر دے حق کو، بکلمات ہی، اپنے کلمات کے ساتھ، اپنے ارشادات کے ساتھ، ویقطع، اور کاٹ دے، دابر الکافرین، جڑ کافروں کی، لیحق الحق، تاکہ حق کر دے حق کو، ویبطل الباطل، اور باطل کر دے باطل کو، ولو کرہ المجرمون، اور اگرچہ ناپسند کریں مجرم، اذ جب، تستغیثونا، تم فریاد کر رہے تھے، ربکم، اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اس نے جواب دیا تم کو، انی، بے شک میں، ممدکم، مدد دینے والا ہوں تم کو، بِالفن، سات ایک ہزار کے، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، مردفینا، پیچھے آنے والے، مسلسل، لگاتار، پے در پے. وما، اور نہیں. جعلہ اللہ، بنایا اس کو اللہ نے. الا بشرا، مگر خوشخبری. ولتطمئن، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں. بھی، ساتھ اس کے. قلوبکم، دل تمہارے. ومن نصر، اور نہیں مدد. الا، مگر. من عند اللہ، اللہ کے پاس سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. عزیز حکیم، غالب ہے، حکمت والا ہے. اذ یغشیکم، جب ڈھانپ رہی تھی تم کو. النعاس، اونگ. امنتن، امن والی. منہ، اس کی طرف سے. وَيُنَزِّلُ، اور وہ اتار رہا تھا. عَلَيْكُمْ، تم پر. مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے. مَاءً، پانی. لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ وہ پاک کر دے تم کو. بِهِ، ساتھ اس کے. ویذہبا، اور لے جائے. انکم، تم سے. رجزا، گندگی، نجاست. الشیطان، شیطان کی. ولیربطا، اور تاکہ باندھ دے. علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر. وَيُثَبِّتَا، اور جما دے. بِهِ، ساتھ اس کے. الْأَقْدَام، قدموں کو. اِذْ يُوحِي، جب اشارہ کر رہا تھا. رَبُّكَ، تیرا رب. إِلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی طرف. انی، بے شک میں. معاکم، تمہارے ساتھ ہوں. فثبتو، پس جما دو. الذین، ان لوگوں کو. آمنو، جو ایمان لائے. سألقی، ان قریب میں ڈال دوں گا. فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں. کفروا، جنہوں نے کفر کیا. الرعب، روب کو. فضربوا، پس مارو. فوق الاعناق، گردنوں کے اوپر. وَدْرِبُ، اور مارو. مِنْهُمْ، ان کو. کُلَّ بَنَان، ہر پور پر. ذَلِكَ، یہ. بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ انہوں نے. شَاقُّ اللَّهَ، مخالفت کی اللہ کی. وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو مخالفت کرے اللہ کی. وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی. شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالکم، یہ بات، فذوقوہ، پس چکھو اس کو، وَأَنَّا، اور بے شک، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عذاب النار، عذاب ہے آگ کا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم، جب ملاقات کرو تم، الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، زحفاً، بڑے لشکر کی شکل میں، فلا تولوہم، تو نہ پھیرو ان سے، الادبار، پیٹھوں کو، ومن یولہم، اور جو کوئی پھیرے گا ان سے، یومئذن، اس دن، دبرہو، اپنی پیٹھ، الا، سوائے، متحرفن، مڑنے والے کے، لقتالن، جنگ کے لیے، او متحیزن، یا پلاہ لینے والا، جا ملنے والا، الی فئتن، طرف ایک گروہ کے، فقد، تو تحقیق، با، وہ پلٹا، بغضب من اللہ، ساتھ اللہ کے غصے کے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، فلم تقتلوہم، تو نہیں تم نے قتل کیا ان کو، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالی نے، قتلہم، قتل کیا ان کو، وما رمیتا، اور نہیں تم نے پھینکا، اذ رمیتا، جب تم نے پھینکا تھا، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالی نے، رما، پھینکا تھا، ولیبلیا، اور تاکہ آزمائے، المؤمنین، مومنوں کو، منہ، اس سے، بلاء، آزمائش، حسنا، اچھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، ذالکم، یہ بات، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، موہنو، کمزور کرنے والا ہے، کئی دل کافرین، چال کافروں کی، ان تستفتحو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، فقد، تو تحقیق، جاءکم، آ گیا تمہارے پاس، الفتح، فیصلہ، وان، اور اگر، تنتہو، تم باز آ جاؤ، فہوا، تو وہ، خیر لکم، اچھا ہے تمہارے لیے، وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم لوٹو، نعود، تو ہم بھی لوٹیں گے، وَلَن تُغْنِيَا، اور ہرگز نہ کام آئے گا، انکم، تم کو، فئتکم، تمہارا گروہ، شیئا، کچھ بھی، ولو، اور اگر، کثرت، کثرت سے ہوا، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور نہ منہ پھیرو اس سے، وانتم، حالانکہ تم، تسمعون، تم سن رہے ہو، ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جنہوں نے کہا، سمعنا، سنا ہم نے، وہم، اور وہ، لا يسمعون، سنتے نہیں ہیں، انا، بے شک، شرد دواب بھی، بدترین جانور، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، السم، بہرے ہیں، البکم، گنگے ہیں، الذین، وہ لوگ، لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے، ولو، اور اگر، علم اللہ، جان لیا ہوتا اللہ نے، فیہم، ان میں، خیرن، بھلائی کو، لَأَسْمَعَهُمْ، البتہ سنوا دیتا ان کو، ولو، اور اگر، اسمعہم، وہ سنوا دیتا ان کو، لتولو، البتہ وہ منہ پھیر جاتے، وہم معرضون، اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبو، لبیک کہو، للہ، اللہ کے لیے، وللرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اذا دعاکم، جب وہ پکاریں تم کو، لما یحییکم، واسطے اس کے جو زندگی بخشتی ہے تم کو، وعلمو، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحولو، حائل ہوتا ہے، بین المرء، درمیان انسان کے، وقلبہ، اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، إِلَيْهِ، اسی کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، سمیٹے جاؤ گے، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فِتْنَةً، اس آزمائش سے، لا تُصِيبَنَّ، نہ پہنچے گی، الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منکم تم میں سے خاصتاً خاص طور پر وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے وذکروا اور یاد کرو اس انتم جب تم قلیل تھوڑے تھے مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے فی الارض زمین میں تخافون تم ڈرتے تھے ان یتخطفکم الناس کہ اچک لیں گے تم کو لوگ فآواکم تو اس نے جائے پناہ دی تم کو وَأَيَّدَكُمْ اور تائید کی تمہاری بِنَصْرِهِ ساتھ اپنی مدد کے وَرَزَقَكُمْ اور رزق دیا تم کو مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں میں سے لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تخونو نہ تم خیانت کرو اللہ اللہ سے والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وتخونوا اور نہ تم خیانت کرو اماناتکم آپس کی امانتوں میں وانتم اور تم تعلمون تم جانتے ہو وعلموا اور جان لو انما بے شک اموالکم مال تمہارے و اولادکم اور اولادیں تمہاری فتنتن آزمائش ہیں و ان اللہ اور بے شک اللہ تعالی اندہو اس کے پاس اجر عظیم اجر ہے بڑا یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان تتقوا اللہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے یجعل لکم بنا دے گا تمہارے لیے فرقانن کسوٹی کرائٹیریا ویکفر اور دور کر دے گا انکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں ویغفر لکم اور بخش دے گا تم کو واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے وَإِذْ اور جب یَمْكُرُ چالے چل رہے تھے بِكَ تیرے ساتھ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لِيُثْبِتُوكَ تاکہ قید کر لیں تجھ کو اَوْ يَقْتُلُوكَ یا قتل کر لیں تجھ کو او یخرجو کا یا نکال دیں تجھ کو ایگزائل کر دیں جلاوطن کر دیں ویمکرون اور وہ چالیں چل رہے تھے. ویمکر اللہ, اور اللہ تدبیر کر رہا تھا. واللہ, اور اللہ خیر الماکرین, سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. وَإِذَا, اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں, علیہم ان پر, آیاتنا آیات ہماری, قالو انہوں نے کہا, قد سمعنا تحقیق ہم نے سن لیا, لو نشاؤ اگر ہم چاہیں, لقلنا البتہ ہم بھی کہیں, مثل ہذا اسی کی مانند, اسی جیسا, ان ہذا نہیں یہ, الا مگر, اساطیر کہانیاں ہیں, الاولین پہلوں کی, وَإِذْ قَالُوا اور جب انہوں نے کہا, اللہم اے اللہ, ان کانا اگر ہے, ہذا یہ, هو الحق وہی حق, من عندک تیرے پاس سے, فامطر تو برسا, علینا ہم پر, حجارتن پتھر, من السماء آسمان سے, اوئتنا یا لے آ ہمارے پاس, بعذاب علیم دردناک عذاب, وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ, لیعذبہم کہ عذاب دے ان کو, وانت فیہم اور تم ان کے اندر ہو, وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ, معذبہم عذاب دینے والا ان کو, وہم یستغفرون اور وہ استغفار کرتے ہوں, وما لہم اور کیا ہے ان کو, اللہ یعذبہم کہ نہ عذاب دے گا ان کو, اللہ اللہ تعالی, وہم حالانکہ وہ, یسدونا روکتے ہیں, ان المسجد الحرام مسجد حرام سے, وما کانو اور نہ تھے وہ, اولیاء اہو اس کے اولیاء اس کے متولی, ان اولیاء اہو نہیں اس کے متولی, الا المتقون مگر تقوی والے, ولیکن لیکن, اکثرہم اکثر ان میں سے, لا یعلمون نہیں علم رکھتے, وما کانا اور نہ تھی, صلاتہم ان کی نماز, عند البیت اس گھر کے پاس, الا مکاءً مگر سیٹیاں, وتسدیا اور تالی بجانا, فذوق العذاب پس چکھو عذاب, بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم, تکفرون کفر کرتے, ان الذین بے شک وہ لوگ, کفرو جنہوں نے کفر کیا. ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اموالہم اپنے مالوں کو. لیسدو تاکہ وہ روکیں. عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. فسینفقونہا پس ان قریب وہ خرچ کریں گے اس کو, یعنی اور بھی. ثم تکونو پھر ہو جائے گا. علیہم ان پر. حسرتن حسرت کا سبب. ثم پھر. یغلبون وہ مغلوب کیے جائیں گے. والذین اور وہ لوگ. کفروا جنہوں نے کفر کیا. الی جہنم جہنم کی طرف. یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے. لیمیز اللہ تاکہ ممتاز کرے اللہ, الگ کر دے اللہ. الخبیثہ ناپاک کو. من الطیب پاکیزہ سے. ویجعل الخبیثہ اور کر دے ناپاک کو. بعضہ علی بعض اس کے بعض کو بعض پر. فیرکمہ پھر جمع کر دے اس کو. جمیعاً سارے کا سارا. فیجعلہ پھر ڈال دے اس کو. فی جہنم جہنم میں. اولئک یہی لوگ. ہم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے ہیں. قل للذین کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے. کفروا جنہوں نے کفر کیا. ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائیں. یغفر لہم ان کو بخش دیا جائے گا, معاف کر دیا جائے گا. ما قد سلف جو پہلے ہو گیا. وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ پلٹیں گے. فَقَدْ مَدَتْ تو تحقیق گزر چکی. سنت الاولین سنت پہلوں کی, طریقہ پہلوں کا. وقاتلوہم اور جنگ کرو ان سے. حتی یہاں تک کہ. لا تکونا نہ رہے. فتنتن کوئی فتنہ. ویکون الدین اور ہو جائے دین. کلہ سارے کا سارا. للہ اللہ کے لیے. فَإِنْ انتہو پھر اگر وہ باز آ جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی. بِمَا يَعْمَلُونَ ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں. بصیر دیکھنے والا ہے. وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑ جائیں. فَعْلَمُوا تو جان لو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی. مولاکم مولا ہے تمہارا. نعم المولا کتنا اچھا مولا. ونعم النصیر کتنا اچھا مددگار.